Раздзел другі. Ліст Марыны. Вымаю з антрэсоля ў старэнькую гітару, праводжу па струнах. Інструмент мёртвы. Зусім не так гучала гітара на выпускным балі, а цяпер, рабяты, фота на памяць разам з дырэктарам ды іншымі юнымі талентамі. Той фотаздымак і зараз ляжыць у скрыні стала, разам са здымкамі мамы, якія я атрымала ад яе з расейскага горада па пошце, атрымала яшчэ ў школе. Каляровыя партрэты зроблены тэатральным фатографам, на іх маці ў касцюмах з розных спектакляў. Яна паставіла там паўлінку. Стужкамі, якія яна заплятала ў косы, я ўпрыгожвала гітару. Тётка заўсёды стрыгла мяне коратка, баялася вошаў, як быццам бы на мне, пачварнай ад прыроды, насякомыя мусілі разводзіцца самі сабой. Матчын андарак, адзіную прыгожую рэч, якая ў мяне была, я перашыла на уроку працы і надзявала, калі выступала на сцэне. Ах, як развяваліся яны на ветры, тыя стужачкі, як клікалі спяваць, пісаць вершы, ствараць свой лёс самаруч. Але дзяўчынка, якой не стамляліся казаць, да чаго прыводзіць той покліч, ён жа не ўзяў яе замуж, твая матка дрэнна скончыць, апранула і зашпіліла на ўсе гузікі іншы лёс, нармальны, як ва ўсіх. Кранаю струны гітары, яна тихенька енчыць. У студэнцтве я мыла начамі летакі ў аэрапорте, ехала раннім трамваем у інтэрнат, гітара сама прасілася ў рукі. Антон спаў у калысцы, а я ішла ў ліфтавы пакой, сядала на падвоканне, спявала, не адчуваючы стомленасці пасля цяжкай працы. Шчаслівая, шчаслівая, шчаслівая. Я была маладой і верыла, сіл хопіць на ўсё. У горле гітары нешта бялее, вывуджваю канверт. Гэта ліст, які напісала мне Марына, мая сяброўка, журналістка «Вольнага свету». Напісала 8 год таму, пасля нашай выпадковай сустрэчы ў сталічным метро. Хачу расказаць, як я ўпершыню пабачыла цябе на полі, дзе дагэтуль знаходзяць манеты тузіна еўрапейскіх дзяржаў. 2 стагоддзі таму вядомы палкаводзец шчодра насыціў поле кожную ягоную пядзю крывёю, нібыта гаспадыня ромам святочны бісквіт. Такая яна, мужчынская кулінарная кніга. Тут закацілася яго цацачная слава, а зерне нашага сяброўства, наадварот, узышло. Калі б жыццё можна было праганяць назад у паскораным тэмпе, удзельнікі даўняй драмы торгаюцца і машуць рукамі, як звар'яцелыя марыянеткі. Асобныя эпізоды паўтараць, яна ж не сатрэцца, яна лічбавая, тая пірацкая копія, якую нехта зрабіў для мяне, скраўшы арыгінал з матэрыялаў справы. І чым, Божа мой, я магла б з ім расплаціцца? Калі б гэта было магчыма, зноў і зноў я хацела б пераглядаць кадры, дзе дзяўчына з гітарай спявае сваю песню. У той час мы вучыліся ў школе і яшчэ не ведалі, што за звер такі рэчаіснасць. «Ля рэаліте». Хоць спраўна выводзілі тое слова на дошцы пад ухвальным позіркам нашай францужанкі, ажно крэйда крышылася ва ўпэўненых пальцах. Потым слова пачало расці разам з намі, і чым сталейшымі мы рабіліся, тым ненажэрнейшым яно выяўлялася. Урэшце рэшт увабрала ў сябе, як удаў у кніжцы французскага лётчыка усе астатнія словы, у тым ліку тыя, што здаваліся непахіснымі, і лёгка ператравіла іх. З намі засталіся толькі словы, якія мы здолелі вынесці ў сэрцы: любоў, свабода. Але вернемся на сусветна вядомае поле ля ракі, назва якой у французскай мове, няхай гэтая трайная згадка краіны лётчыка сімвалізуе тры паласы на яе сцягу і тры колеры фільмаў аднаго геніяльнага паляка, з'яўляецца ўласным імем катастрофы. Там праходзіў фестываль бардаўскай песні. Я сядзела на полі гістарычнай катастрофы, цяпер там паша сельгаспрадпрыемства «Мірнае поле», на джынсавай куртцы, галантна разасланай для мяне на мокрай ад дажджу траве нейкім трубадурам з суседняга раёна, і чакала, пакуль на сцэну выйдзе яна. Але яе не запрасілі на сцэну. Не, трэба пачынаць раней, з нашага гуртка па навучанню ігры на гітары пры доме афіцэраў. Я наведвала гурток каля 2 месяцаў, калі выкладчыца, жонка вайскоўца з Масковіі, паведаміла нам, у адной са школ яна пазнаёмілася з вельмі таленавітай дзяўчынкай, якая сама асвоіла інструмент, піша тэксты і музыку, к сожалению, на этом языке, грэбліва зазначыла выкладчыца, і маё сэрца радасна забілася. «Это совершенно бесперспектівна», працягвала афіцэрава жонка. «Песні, кстати, хорошыя, на современныя маральныя темы. Я буду прасіць, чтобы она спела на мерапрыяцтві, но не уверена, што Владимир Николаевич поддержит». Владимир Миколаевич, подполковник, кіраўнік офицерского дома, был родом с Сибири и не переносил нашу мову. Каратей, я отправилась на мероприемство, каб послухать новенькую и познайомиться с ёй. Значит, полковник не затвердил номер. Я ведала, что девчина тут. Наши гурткоўцы поведомили мне, что бачили яе такую прыгожую, у народным строі, у чырвоных каралях, гітара апавітая лентамі чырвонымі ды белымі. Пасля канцэрта, калі поле заквітнела макамі вогнішчаў, я не паехала дамоў, нягледзячы на агіду да начных нецвярозых вячорак, а пайшла яе шукаць. Бівак, як 170 год назад, размясціўся ўздоўж ракі. Я абышла не адзін дзясятак кампаній, якія ўжо добра спеліся, але дзяўчыны ў андараку і чырвоных каралях не пабачыла. На мяжы поля і сасновага бору было вялікае вогнішча, там сядзелі нашы педагогі. З высока ўзнятай галавой я прайшла міма і паглыбілася ў гушчар. Праз колькі дзясяткаў крокаў пачула голас – чысты голас на роднай мове. На паляне было невялічкае вогнішча. Я стаяла за сасной з глыбокім надрэзам на ствале. Ад паху жывіцы кружылася галава і выступалі слёзы. Стаяла па-за гасцінным светлавым колам. Я не рашылася да цябе тады падысці. «Так, Інга, я не рашылася да цябе тады падысці. Хоць мне было ясна, гэтая дзяўчына з нашага горада надзвычайна таленавітая, і зорка яе ўзышла менавіта сёння. Не кожны дзень прысутнічаеш пры нараджэнні новай зоркі. А яшчэ я зразумела, ты маёй пароды, сястра. Я лёгка магла ўявіць, як ты прыпадаеш да крыніцы нашай мовы, адчуваеш сябе істотай, у якой адабралі памяць пра сапраўдную радзіму і пра сябе самую. Мы маглі б пасябраваць, разам чытаць любімыя кнігі, слухаць музыку, разам супрацьстаяць той сіле, што намагаецца прыціснуць нас да зямлі і раздушыць. Але я марудзіла. Паназіраўшы за табой, я дыягнаставала размякчанасць сэрца ў соку сардэчнасці, няздольнасць да супраціву. Табе відавочна не хацелася рабіць глыток з рыльца бутэлькі, якую прапаноўваў нейкі нецвярозы частушачнік, але ты зрабіла. Тыя мяккія і пухнатыя якасці цаніў у жанчыне дзікабразісты Маркс. Сёння іх ахвотна выкарыстоўваюць усе, хто заказвае для яе музыку, прычым не яе ўласную. Я захапляюся тымі заказчыкамі. Яны прыладзіліся начапляць на сукупнасць сімптомаў, сіндром, утульна станоўчую на шлёпку, жаноцкасць, як бы пераводзіць іх з разраду прыкрых немачаў у нешта здаровае і грамадска карыснае, яшчэ б. Ай ды малойцы! А яшчэ мне падумалася, прасвятленні такога кшталту здараюцца ў маім жыцці рэгулярна, і не толькі пад соснамі. Тая дзяўчына з яе голасам і абсалютным слыхам падобная да большасці нашых сясцёр, якія разумеюць жаночае сяброўства выключна як палігон, дзе адпрацоўваецца стратэгія тактыка заваявання яго, альбо як палявы лазарэт, дзе залечваюцца душэўныя раны ім нанесеныя. Не азіраючыся, я пайшла да машыны знаёмых. Яны даўно клікалі мяне вярнуцца ў горад. Так, я з'ехала з поля твайго трыумфу і катастрофы слыннага палкаводца, не пазнаёміўшыся з табой. Нават імя тваё засталося для мяне тады невядомым. Калі мне яго называлі, местачковы міністрэль якраз зліваў мне ў вуха чарговую порцыю свайго напаўп'янага трызнення. Па дарозе я прыдумала пра цябе гісторыю ў духу, як гэта магло быць. Такога кшталту фантазіі часта вызваляюць мяне ад рэальнай камунікацыі, бо да мяне неяк раптам даходзіць. Камунікацыя вельмі для мяне жаданая, не тое, каб не зробіць надвор'е, але зробіць надвор'е страшэнна нялётным. Вельмі, дарэчы, эканамічны спосаб пазнання. Я ўявіла, як мы з табой паступаем у адзін інстытут, я сустракаю цябе, абітурыентку, у калідоры, іду за табой, ты падаеш дакументы, я стаю побач і падаю на той самы факультэт. Мы становімся сяброўкамі, а потым ты бярэшся шлюбам з першым, хто сказаў табе ва ўласных інтарэсах добрае слова. Далей незапланаваная цяжарнасць, але і гэта не тайны мадрыдскага двара. На маёй радзіме звычайная справа. Усё так і адбылося, Інга. Дагэтуль мяне мучыць, што менавіта я прыдумала табе мужа і сына, калі мроіла пад соснамі поля катастрофы. Зрэшты, далейшае за нас прыдумаў нехта іншы, мяркуючы па ўсім вопытны ў такога кшталту справунках. З хвацкасцю таннага капірайтара ён штампуе лёсы, нібы апісанні тавараў на старонцы інтэрнэт-крамы. Але яшчэ да таго, як ты рэінкарнавалася маці самотніцай жабрачкай у правінцыі жабрацкай краіны, хоць і свабоднай, нарэшце свабоднай краіны, гэтага ты, па-мойму, нават не заўважыла. Я перабралася ў другі пакойчык блока, які наш камендант выдзеліў маладой сям'і. На хабар таму каменданту, між іншым студэнту юрыдычнага факультэта, пайшлі мая стыпендыя і месячны заробак. Па начах мы з табой па чарзе мылі летакі ў аэрапорце, помніш? Пакуль твой муж на дыскатэках падшукаваў сабе транспартны сродак у замежжа, мы займаліся тваім сынам, па чарзе здавалі залікі ды экзамены. Тады ж я пазнаёмілася з тваімі песнямі, п'есамі, вершамі. Прырода надзяліла цябе талентам шчадрэй за мяне. Дзявочыя забавы, адна накідвае першы радок верша, другая працягвае. Шпацыруем па вуліцы, у вазку спіць дзіця з блакітнаватай, як каштоўная парцаляна з скурай. Я доўга пракашліваюся, бо збіраюся папрасіць, каб ты аддала мне кволага хлопчыка, а сама хутчэй скасавала шлюб і прысвяціла сябе свайму таленту. Але мая нерашучасць не дазволіла прапанаваць такое альтэрнатыўнае выйсце. Затое выйсце неўзабаве прапанаваў твой муж. Не знайшоўшы на танцах нічога вартага, ён звярнуў увагу на мяне. Я паспела напісаць аповесць пра сваё савецкае дзяцінства, студэнт-філолаг з нямецчыны пераклаў тэкст на родную яму мову, надрукаваў на радзіме, і мне прапанавалі невялічкую стыпендыю ў адным з нямецкіх універсітэтаў. З крыкам «Эўрыка!» твой муж, не ўдастоім яго імені, агучыў нам план бліцкрыга. А. Ваш развод і яго фіктыўны шлюб са мной. Б. Наш з ім сумесны ад'езд у краіну Гёте. В. Трыумфальнае ўз'яднанне сям'і на зямлі Дойчланда. Зразумей, балівар не вывезе траіх, казаў ён, п'яны ў дупель у курыльні нашай абшчагі, пад балеварам разумеючы натуральна мяне. Ты падтрымала праект, адмовіць табе я не магла. Зрэшты, людзі ішлі і не на такія кульбіты, абы пакінуць руіны чырвонай імперыі. Хіба не так усё было? Я пабралася з бацькам твайго дзіцёнка. Самым складаным было не разрагатацца проста ў твар чыноўніцы ЗАГСа, калі тая зачытвала нам сваю казань. Наступнай ноччу мяне забрала хуткая з ускладненым апендыцытам, і стыпендыя прапала. А яшчэ праз паўгода твой мужычок зноў апынуўся ў зале шлюба рэгістрацыі, абменьваўся кольцамі з нашай аднакурсніцай Ірай Карпман. Гэта быў бяспройгрышны варыянт. Яны адправіліся ў ЗША, дзе ён з ёю неўзабаве развітаўся і ўзяў у жонкі амерыканскую грамадзянку мексіканскага паходжання. Тую жанчыну звалі Летыцыя. Сцёгны яна мела прухкія, нібы звараныя ў крутую яйкі, драцяныя кучары валосся, а галоўнае – маленькую, але прыбытковую кавярню. Іх дзіця нарадзілася смуглявае і чорнавалосае. Пра ўсё гэта мне напісала Іра. А ў хуткім часе, пасля таго, як да бляску вымыты мною лятак з маладымі на борце стартануў у заакіянскую краіну, адбыліся дзве падзеі. Выдавецтва вярнула мне рукапіс першага зборніка прозы і ты паставіла крыж на нашым сяброўстве. Думаю, не злавесная роля разбуральніцы сям'і, а мой рукапіс да таго спрычыніўся. Нават адхілены выдаўцамі ён табе перашкаджаў жыць, як ты жывеш. Акрамя таго, твая праца ў мясцовай газеце і клопаты пра сына незаўважна выцягнулі з нашага сяброўства жывую сэрцавіну. Я з жахам уяўляла, як на старонках раёнкі очень неравнадушныя людзі рэгіёна ставяць у патрэбную ім позу твой талент. І прайшло 10 год, на працягу якіх я з'язджала з краіны і вярталася, а ты заставалася сярод очень нераўнадушных. Я не хацела цябе бачыць, але аднойчы ўсё-такі пабачыла. Прыехала ў наш родны горад у камандзіроўку, спынілася ў даўніх знаёмых, уключылі тэлевізар. Дзяўчо падлетак асуджана выглядвала са сваёй глянцаванай турмы. Цела сталай жанчыны. Што ты рабіла ў зомбі-скрыні? Не спявала сваім нябесным голасам пад гітару. Ты вядоўца мясцовага тэлеканала, нешта функцыянальнае і безаблічнае, як прэс-пап'е альбо сістэмны блок. Мне здалося, я нават бачу інвентарны нумар у цябе на лбе. Шчыра кажучы, мяне гэта ніколькі не здзівіла. У старажытнасці было ў славян пакаранне смерцю, умарожванне ў лёд. У лютую сцюжу цела ахвяры павольна апускалі ў палонку, палівалі сцюдзёнай вадзіцай пад жартачкі прыгаворкі з кірмашовымі гульнямі ды скокамі, абаранкамі самаварамі. Тое ўлюбёнае народнае відовішча дакладна адлюстроўвае сутнасць дзеянняў, якія мусілі немінуча ператварыць дзяўчыну, сатканую з ружовага святла і паху жывіцы, ва уважаемага члена общества. У нашыя дні прагрэс, час высокіх тэхналогій. Мы навучыліся рабіць над сабой тую аперацыю ўласнаручна, прычым дадатковай, а можа і асноўнай пакутай чалавека, які жыўцом ператвараецца ў дысцыплінаваны лядыш, з'яўляецца неабходнасць рабіць выгляд, нібы ён зусім не памірае маруднай і лютай смерцю, а бесклапотна шчабеча з калегамі на перакуры. Я пераключыла гэты хорар, але яшчэ доўга мяне пераследавала твая мёртвая тэлеўсмешка. Яшчэ доўга мне чулася, як твой адзіны ў свеце голас з запраграмаваным аптымізмам пераказвае тыя да млосці прадказальныя тэленавіны. А назаўтра ў адной гарадской канторцы, чаму яны сядзелі там перад тэлевізарам, мо пра іх паказвалі, я зноў напаролася, як на вілы, на тваю усмешку, на пратэз усмешкі. Раптам у тваіх вачах мільганула нешта ранейшае і склала з усмешкай жахлівы кантраст. Гэта пацвердзіла мае найгоршыя меркаванні. Ты знішчала сябе з веданнем справы, забівала ты сябе абыякава або з нянавісцю да сябе. Мне зрабілася ў той момант нецікава. Цікава мне гэта стала, калі мы сустрэліся днямі ў метро. Эх, Інга, сцяг тваёй перамогі над сабой горда лунае. Неўзабаве хваравіты нерв сарказму і лішніх няправільных думак згніе ў шчасці, якое аб'ядноўвае ўсіх добрых жанчын. Трэба толькі ў сціслыя тэрміны ўбраць самую сябе без страт да зярнятка і да зярнятка здаць у засекі. Поле трыумфу дзяўчыны з гітарай канчаткова ператворыцца ў поле катастрофы. Чаму я тады не прыслухалася да Марыны? Мне споўнілася 34. Я пабудавала для свайго хлопчыка дом і страшэнна ганарылася сабой. Трэба было пачынаць рамонт і ствараць утульнасць, як тое належыць жанчыне.